Добра было стаяць на беразе, надзяваць чарвяка, закідаць воду ў вадабойныя катлы. Добра было сачыць, як часам ідзе да вытокаў, бліскавічна імчыць у халоднай слязніцы вады вялізная сіма. У яе табунках адразу было відаць самцоў. Самцы былі ў шлюбным уборы, спіны ў іх пацямнелі і зрабіліся гарбатыя, бакі ўкрыліся малінавымі і цёмнымі палосамі, сківіцы пагрозліва выгнуліся. Рыба брала добра, кручок амаль ні разу не вярнуўся пусты. Калі гражына падышла да рэчкі, у вядры плавала ўжо дзесяткі тры рыбак. Выцягнуўшы адну з вядра, яна прысела на кукішкі і пачала разглядаць яе. «Мальма», – сказала яна, – «мясцовая стронга. Пагляньце, якое хараство». Стронга была пяшчотна-бэзавая, з ярка-пунцовай палоскай на брушку, з такімі самымі плаўнікамі і хвастом, плямістая з залатымі бліскаўкамі на спіне. «А гэта што?» Рыбка была з чырванаватай стужкай на баках. Плаўнікі і хвост таксама чырвоныя і ўся ўкрыта чарнаватымі плямамі, як леапард. «Сіма», – сказала гражына. Будрыс не на жарт перапалохаўся. «Ой, любенькая, а ну хутчэй адбірайце яды і кідайце ў ваду». «На што?» «Это своеасаблівая сіма. Яе тут пяструшкай завуць». Па невядомых нейкіх прычынах частка самцоў сімы у мора, як выведзецца, не ідзе. Унь, сапраўдная сіма пайшла. У ёй сантыметраў 80, а гэтая ў рацэ. Так ліліпутам і застаецца. Бачыце, 20, ну, не болей. Малокі ў некаторых пяструшак бываюць. Але яны, калі ідуць за сапраўднай сімай, дык не дзеля таго, каб удзельнічаць у размнажэнні. Ідуць, каб высачыць і пажэрці ікру. Свайму ж віду шкодзіць гадасць такая. Так што лавіце. Вечарэла. Ціхія, загарэлыя стаялі вакол горы, раскашавалі. Булькацела вада. Самцы стронгі, засынаючы, чарнелі, як кемпскае срэбра. І дзяўчына сядзела ля вады, побач за мурам і глядзела ў плынь. Простая, мілая, неаддзельная ад усяго гэтага. Сама як захад, сама як лістота, сама як добрае паветра, якое не заўважаеш, але без якога немагчыма жыць. Даўно хацеў спытаць, што гэта за вярба на каменнях. Унь, стройная, беўкаліпт. «Чазенія», – сказала яна. «Адно з улюбёных маіх дрэў. Яна рэлікт, дайшла з даледавіковага перыяду». У яе словах гучала нешта такое, што прымусіла яго да асаблівай увагі. Чаму адно з улюбёных? Таму што гэтае дрэва цяжка жыве і мала жыве. Год 80. Укарэніцца на галькавых косах, на градах. Там, дзе нішто не можа расці. Першае з'яўляецца на новых наносах, нават на скамянелай лаве ля ручаёў. Дрэва піянер. І вось расце, разбурае лаву, невядома адкуль смокча сокі, угнойвае лісцямі мёртвую глебу. А пасля, калі угноіць яе і сабой, на тое месца прыходзяць дрэвы іншых парод. Добрае дрэва. Чазенія. З пяшчотай і чамусьці з трывогай падумаў ён. Цішыня, захад, рэчка, жанчына ў зарасцях чазеній. Сама тоненькая, сама стройная, як чазенія. «Хораша мне», – раптам сказаў ён. «Вам рэдка бывае хораша. Вельмі. Але тут мне так добра, як ніколі ў жыцці. Ціха, зусім бязлюдна. Быццам свету і людзям яшчэ толькі трэба нарадзіцца. Быццам тысячагоддзі да Хірасімы. Быццам яе ніколі не будзе. А я?» – спытала яна. «А вы хіба чалавек? Вы просто першае чазенія. Высокае чазенія, стройнюткае чазенія. Чазенія, якая памагае ўсім. А раз усім, то і мне». Уважліва, залатымі ад захаду вачыма, глядзела яна на яго. «Слухайце, Будрыс, я ведаю вас даўным-даўно. Пасля гэтых слоў мне ўвогуле здаецца, што вы вядомы мне з пачатку дзён. Але хто вы? Хто вы, Будрыс? Чаму вам кепска? Кепска таму, што вы – гэта вы? Хто?» «Так», – сказаў ён. «Лічыльная машына. Можа, трохі болей, чым лічыльная машына. Так кажуць. Вы прабачыце, калі я замест прамога адказу раскажу вам прытчу. Ну? Недзе на пачатку нашага стагоддзя у вялікім горадзе на Беларусі была выстаўка гаспадарчая. Розныя там дасягненні. І наш кірмаш. Сала таўшчынёй з рыдлёўку, шырэй маёй чвэрці. Цяжка ўявіць», – сказала яна. «Ну, жыта, жарабцы на ланцугах распятыя, муштукі грызуць. І прыходзіць на гэтую выстаўку мой дзед. Цесля быў. Можа, лепшы сярод тагачасных. Ну, і ясна, скрыні рабіў, калёсы, усё такое. Прыходзіць і адразу да дырэкцыі. У каліце вугалькі, пад пахай яловая дошка. «Ну, а ты чаго?» – пытаецца дырэкцыя. «А то ім паважна. На выстаўку. Ды месца няма. А што прывёз?» «А вось», – кажа. Паставіў ён дошку, дастаў вугаль. «Глядзіце!» І жых-жых адным рухам рукі крэсліць акружнасць. І пасля кропку ставіць. Цэнтр. Ты я цыркулем правяраць. Бог ты мой! Геаметрычна дакладны круг. І дакладны цэнтр. І вось ён так увесь час і паказваў. Вугал дзяліў на дзве паловы. Любы шматкутнік абводзіў акружнасцю. Всю геаметрыю на вока, не маючы аб тэарэмах і зялёнага паняцця». Памаўчаў. «Вось і ў мяне такое фамільнае няшчасце. Вось так і я. Дзе не могуць ужыць цыркуля, дзе яго яшчэ няма, Там клічуць мяне. І я жыва крэслю дакладны круг. Здаецца, я разумею, сказала яна. Яна сапраўды разумела. Севярын упэўніўся ў гэтым, глянуўшы ў яе вочы. Я не магла б, ні завошта. Бачце, тут свет, святло і прыгажосць. Ходзяць дзвяры, лётаюць птушкі, растуць чадзені. І нават леапард, што гойсае вакол, не псуе карціны. Бо гэта свята і пір жыцця, і нараджэння, і смерць ягоныя. Натуральная, нікім не прыдуманая смерць. Прыдумаць наканаванне, што можа быць страшнейшае. Не холадна вам там? Холадна. Я разумею. Вы страшэнна моцны. І вы зусім, зусім безабаронны. Без брані перад гэтым светам. Нічога не варта вас забіць. Нічога не варта вас забіць. А мой ўжо забілі. Это невялічкае перабольшанне. Не жартуйце, не трэба. Ясна, што холадна. Усё адно, як у месячную ноч, замярзае недзе на Эльбрусе чалавек. А вакол прыгожа. І высока-высока. На ўсё людства хопіць. Менавіта хопіць, сказаў ён. Менавіта на ўсё людства. Не, я там не магла б. Нават з лепшымі людзьмі на свеце я зямлю люблю. Даліны, невысокія зялёныя, вось такія горы. Цеплыню люблю. У ёй прыгажосць і сапраўдная вышыня у ёй. Чорта людзям у вышынях, на якіх нельга жыць. Якая страшная праца. Яна глядзела на яго з зацікаўленасцю і загідай. І хаця Севярын разумеў, што яна іншы, палярна іншы, зусім не такі, як ён чалавек, што яны не могуць зразумець адно аднаго, яму стала крыўдна за сваю справу і яшчэ болей за сябе.